ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बंगाली में बोलना या हिंदी में तो ये बात चल रही थी, तो मेरा विचार है कि हम हिंदी बोलने के लिए आए नहीं है और बंगाली में बोलने के लिए आए नहीं, कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए। जो भी भाषा में हम बोलते हैं तो विषय है कृष्ण, कृष्ण कथा होना चाहिए। और जिस भाषा में ज्यादा लोग समझ लेंगे तो उस भाषा में बोलना अच्छा हो, जिससे योगा योग होगा। लेकिन एक्चुअली क्या था, प्रभुपाद बहुत दफे जब भारत में ऐसा महान पंडाल प्रोग्राम मैदान प्रोग्राम में प्रवचन देते थे तो बहुत दफे प्रभुपाद अंग्रेजी में बोलते, प्रभुपाद बोले कि मेरे विदेशी शिष्यों के लिए मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, ज्यादा लोग तो अंग्रेजी नहीं समझते उस समय। आज तो और ज्यादा बहुत भारतीय लोग अंग्रेजी समझते, आज तक अधिकांश तो नहीं समझते, लेकिन उस समय बहुत कम जानते थे। और जब प्रभुपाद हिंदी में बोलते थे, बहुत एक्चुअली कलकत्ता में भी प्रभुपाद हिंदी में प्रवचन करते थे, हिंदी या अंग्रेजी। और जब हिंदी में बोलते थे इनके शिष्यों, उस समय इनके शिष्यों ज्यादा अमेरिकन, उस समय भारतीय लोग कम आते थे, मतलब प्रोग्राम में आते थे लेकिन शिष्य होने के लिए कम आते थे, संकोच था, ये क्या हो रहा है, ये एक आधुनिक आंदोलन है, क्या है ये सब, अमेरिकन लोग आते हैं हरे कृष्ण बोलते हैं नाचते हैं, ये क्या है। अच्छा है कि अमेरिकन लोग हरे कृष्ण बोलते हैं लेकिन उसके साथ हम भी नाचेंगे, नहीं वे अमेरिकन वैष्णव है ठीक है, इनको कुछ मौल्यार्पण करना बस हरे कृष्ण, यही बात बोलना चाहता था कि प्रभुपाद जब हिंदी में बोलते थे इनको इनके विदेशी शिष्यों को भी बोले तुम लोग भी बैठो सुनो, तो समझ नहीं आते। बाबा बोले जो मैं बोलता हूं वो पवित्र है, आत्मशोधन होगा उससे, तो बैठो बात समझने का जरूरत नहीं है, जो मैं बोलता हूँ वो गोलोक वाणी है, गोलोक एरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक वाणी है, तो सुनने से समझने आके भी तो सुनने से आध्यात्मिक कल्याण हो। प्रभुपाद स्वयं बोले कि तो मेरी रुचि थी मेरी गुरु महाराज की कथा सुनने में, तो समझ नहीं है, तो गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर इनका वचन इतना कठिन था कि बहुत कम लोग समझते, बहुत उच्चनी साहित्यिक भाषा में बोल रहे थे, ऐसा कि जब बनारस में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रवचन 3-4 दिन का प्रोग्राम था प्रवचन दिन, तो वाराणसी एक उच्च शिक्षा केंद्र है प्राचीन काल से, बहुत पंडित है वाराणसी में, तो वहां पर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनके प्रवचन सुनने के लिए बहुत बड़े बड़े पंडित लोग आए थे, लेकिन बहुत कम इनकी भाषा समझ सक, बहुत कठिन भाषा। तो प्रभुपाद बोले कि मैं बैठ रहा था मेरे गुरु महाराज का प्रवचन सुनने के लिए, समझने फिर भी ऐसा सोचा कि सुनने से फायदा होगा। और प्रभुपाद बोले कि क्योंकि मैं अच्छी तरह श्रवण किया था, इसलिए अभी मैं कीर्तन अच्छी तरह करता हूं, मेरे कीर्तन में प्रभाव है। श्रील प्रभुपाद का कीर्तन का मतलब क्या? कीर्तन का मतलब हरे कृष्णा नाम कीर्तन और भगवान की प्रशंसा करना, प्रचार, वो भी कीर्तन है। तो श्रील प्रभुपाद का कीर्तन में इतना सब प्रभाव था कैसे? तो भौतिक विचार में श्रील प्रभुपाद इतना सुंदर वक्ता नहीं थे। प्रभुपाद जो भगवद गीता में है, तो प्रभुपाद ऐसे स्पष्ट बोल वाग चातुरी और अलंकृत भाषा ऐसा कुछ नहीं, मनोरंजनी बात बिल्कुल नहीं थी। जो गीता में है प्रभुपाद वैसे, लेकिन प्रभुपाद और एक और बात बोलना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जब सर्वप्रथम अमेरिका में थे, तो अमेरिकन लोग इनकी भाषा, इनका उच्चारण अच्छी तरह नहीं समझ, क्योंकि प्रभुपाद का उच्चारण वो इंडियन इंग्लिश जैसे, और अमेरिका वो अंग्रेजी जो अमेरिका में लोग बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश और इंडियन इंग्लिश में बहुत फर्क पड़ता है। तो मेरी भी ऐसी स्वयं अनुभूति थी कि जब सर्वप्रथम इस्कॉन में भाग लेता था, जब जुड़े हो, तो मैं मंदिर में था और उस समय हमारे सब इस्कॉन में मंदिर में दिन भर श्रील प्रभुपाद प्रवचन कैसेट चालू था, तो हमेशा प्रभुपाद की बात सुन रहा था। लेकिन एक महीना लगा, एक महीना के बाद प्रभुपाद जो बोलते है तो समझ जाता था, क्योंकि प्रभुपाद का उच्चारण अलग, अंग्रेजी अंग्रेज से और इंडियन अंग्रेज में बहुत बड़ा तफात फर्क पड़ता है। तो ऐसा है, प्रभुपाद का उच्चारण अलग था और इंडियन इंग्लिश में वो व्याकरण जो है अंग्रेजी बोलने वाले इंडियन इंग्लिश का व्याकरण से आश्चर्य लगते, अलग प्रकार का इंग्लिश आपका। ऐसे आप विदेश जाते हैं तयम निताय प्रभु, ऐसे समस्या होते हैं, आप इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, क्या है वो आप और मुश्किल होते हैं, वो लोग आपकी भाषा, आप अंग्रेजी बोलते हैं, फ्लुएंट है, लेकिन आप लोग तो आपकी बात नहीं समझते क्या, क्योंकि उच्चारण अलग है और व्याकरण भी अलग है। हाँ ऐसे बोलते हैं। तो कैसे प्रभुपाद प्रचार में इतने सक्सेसफुल थे। प्रभुपाद एक बार बोले कि मैं भी सोच रहा हूं, तो कैसे संभव था कि मैं पूरा दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार किया था, कैसे संभव था? मेरे बहुत गुरु भाई थे जो मेरे से ज्येष्ठ थे, जो बहुत समय से सन्यासी थे। प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो नवीन सन्यासी थे, तो बहुत प्रभुपाद के बहुत गुरु भाई थे जो 20 साल 30 साल 40 साल के सन्यासी थे। और प्रभुपाद बोले कि मेरे बहुत गुरु भाई तो मेरे से बहुत बड़े तपस्वी है, मैं गृहस्थ था और मेरे बहुत गुरु भाई ब्रह्मचारी सन्यासी, और वे मठवासी थे, मैं गृहस्थ था तो वे बड़े तपस्वी थे, मैं नहीं था। तो जरूर है कि प्रभुपाद जो तपस्या किया अमेरिका जाके, तो वो हजार हजार साल कठोर तपस्या करने से और कठोर है। तो प्रभुपाद ऐसे बोले कि मेरी क्या योग्यता था कि भगवान कृष्ण मुझको इतना सा आशीष दिए थे कि मेरे से चैतन्य महाप्रभु की भविष्य वाणी पृथ्वी थे आचे जत नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि और भविष्यवाणी भी थी कि इनका नाम पूरी पृथ्वी में हर गांव हर नगर में प्रचारित होगा। तो चैतन्य महाप्रभु का अंतर्ध्यान के बाद और श्रील प्रभुपाद का पाश्चात्य देश का प्रचार का प्रयास के पहले बहुत सारे वैष्णव इस पृथ्वी में उपस्थित थे। कहीं महान आचार्य भी थे, परंतु श्रील प्रभुपाद के द्वारा कोई दूसरे नहीं है, श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु की पूरी हो गई है। तो प्रभुपाद बोले तो कैसे मैं इतना सब बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ? तो प्रभुपाद बोले कि जब मैं विश्लेषण करता हूं तब इस विचार निष्कर्ष कर इस विचार का निष्कर्ष करना है कि मेरे सभी गुरु भाइयों में यही विचार है कि केवल मेरा इतने से पूरा दृढ़ विश्वास था गुरु महाराज का आदेश में। सब जानते थे कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा, भक्तिविनोद ठाकुर की इच्छा, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी। पाश्चात्य देशों में हरि भक्ति प्रचार करना, प्रभुपाद बोले कि केवल मेरे मुझ में पूरा दृढ़ विश्वास था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु और सब महान महान आचार्यों की कृपा मिली जिनके प्रतिनिधि है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो प्रभुपाद बोले कि क्योंकि मैं अच्छी तरह श्रवण किया था इसलिए मैंने आशीष मिला, कीर्तन का योग्यता में, कीर्तन का योग्यता कैसे प्राप्त होते हैं तो उस्तादी से कीर्तन नहीं होता। और मधुर कंठ अगर हो तो उससे भी कीर्तन नहीं होता। अगर स्वर कंठ का स्वर मधुर है तो अच्छा है, लेकिन हृदय मधुर होना चाहिए। और हृदय कैसे निर्मल होता है? हृदय निर्मल होते यदि भगवान और आचार्य गण में पूरा विश्वास होते हैं। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता ह्यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिनकी पूरी श्रद्धा है भगवान और भगवान के सक्षम प्रतिनिधि श्री गुरुदेव में, तो ऐसा व्यक्ति के हृदय में पूरी वेद वाणी का सारांश प्रकाशित होती है। तो कीर्तन क्या है? भगवान की प्रशंसा करना। कौन भगवान की प्रशंसा कर सकते जिनकी पूरी श्रद्धा है भगवान में, पूरी भक्ति है? तो ऐसा व्यक्ति को वेद वाणी का अंतिम सिद्धांत और ज्ञान भगवान और आचार्य गण से प्रदान किया जाता है। कैसी शक्ति मिलती है कीर्तन करने के लिए? तो लवंग चुभने से कंठ स्पष्ट हो जाते हैं, तो उससे कीर्तन नहीं होते हैं। वो प्रणाली, कीर्तन प्रणाली भगवान परंपरा में से आते हैं और जिनके हृदय में केवल यही इच्छा होती है भगवान की सेवा करना, भगवान की प्रशंसा करना, तो भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा जो आचार्यों के द्वारा मिल जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति, भक्तिमान व्यक्ति का निर्मल हृदय में स्फूर्ति होगी भगवान की प्रशंसा करना। तो यही कीर्तन है। जितने भी हृदय में मल होते, जितने भी हृदय निर्मल नहीं होते, तो इतने सा विघ्न रहेगा कीर्तन करने का। तो कीर्तन का मतलब भगवान की प्रशंसा करना, वो शास्त्र और सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए और भावना भी शुद्ध होना चाहिए। यदि कुछ भी भौतिक कामना होते हैं, भगवान की प्रशंसा करने का चाल से खुद की प्रशंसा करना, मैं बड़ा वक्ता हूं, मैं बड़ा गुरु हूं, बड़ा भक्त हूं, तो मधुर वचन बोलने से बहुत लोग मुझको मानेंगे। तो अगर ऐसी इच्छा हो तो हमारे वचन से प्रभाव हो सकते, लेकिन वो शुद्ध भक्ति का प्रभाव नहीं होगा। हम देखते हैं ऐसा बहुत प्रभावशाली वक्ता है जिनकी वाग चातुरी से लोग इनके वश में आते हैं, लेकिन ऐसा प्रभाव होने से क्या शुद्ध भक्ति का प्रभाव होते है? क्या ढोंगी बहुत है। भगवान महादेव इनकी धर्म पत्नी पार्वती देवी को बोले कि गुरुवो बहवो शांति शिष्य वित्तपहारक दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संतापहारक। बहुत है देवी, पत्नी को देवी बोलते। आजकल वो पत्नी और नाम से संबोधित होते, लेकिन वैदिक संस्कृति है कि पत्नी पति का नाम नहीं बोलते और पति पत्नी का नाम नहीं बोलते, स्वामी देवी ऐसा बोलने है। तो महादेव बोले कि बहवो गुरु वो संति, ऐसा बहुत गुरु है जो निपुण है। कैसे निपुण होते हैं? शिष्य विद्या प्रहारक, शिष्यों का धन लूटना, दुर्लभ सदगुरु देव, सदगुरु दुर्लभ है, वास्तव सदगुरु दुर्लभ है। गुरु का मतलब सत, सदगुरु बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु अगर साथ हो तो गुरु है, अगर असाथ हो तो गुरु नहीं है। लेकिन असाथ ढोंगी बहुत है गुरुगिरी करने वाले, तो इसलिए सदगुरु बोलना चाहिए। लेकिन क्या एक फिर एक ही प्रॉब्लम आता है, फिर सदगुरु का नाम है बहुत है जो असाथ है, इसलिए वास्ट ऑफ सदगुरु बोलना चाहिए, एक्चुअली खाली गुरु बोलना चाहिए। यदि गुरु है तो गुरु ही है, और अगर गुरु नहीं है तो गुरु नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत है जो गुरुगिरी करके शिष्यों को आसान मार्ग को दिखाते, तो दुर्लभ दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संतापहारक। शिष्यों क्यों गुरु के पास आते हैं? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रय उत्तम, तस्मात् इसलिए गुरु के चरण में शरण लेना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, तस्मात् तस्मात का मतलब इसलिए, तो इसके पहले भागवत में भौतिक संसार की स्थिति का वर्णन हुआ कि भौतिक संसार दुखमय है और स्वर्ग में भी है केवल दुख होते हैं। तो इस को समझ के कि भौतिक ज्यादा दुखमय है गुरु के पास जानना चाहिए। किस लिए? गुरु जी मुझको आशीर्वाद दो। किस लिए? जिससे बच्चे का एग्जाम पास होगा। कुछ दिन के पहले चेन्नई में था और सुना कि वहां पर एक प्रसिद्ध गणेश मंदिर है, वो गणेश का नाम है वीजा गणेश। वीजा गणेश, अमेरिकन वीजा, अगर चाहते हो तो वीजा गणेश की पूजा करो, फिर वीजा मिल जाएगा। इसलिए वो वीजा गणेश गणेश का नाम है। तो ये सब भौतिक वा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, वीजा मांगना चाहिए, गोलोक का वीजा। तो अमेरिका जाने के लिए तो पहले अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि, वीजा ऑफिसर, कौंसुलर ऑफिसर देखेंगे तो क्या क्वालिफिकेशन है, अमेरिका जाके क्या करेगा। तो अगर क्वालिफाइड हो ठीक है, वीजा दे देते, अगर नहीं तो नहीं देते। तो क्वालिफिकेशन क्या है गोलोक जाने के लिए? क्वालिफिकेशन है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तम। उत्तम भक्ति होना चाहिए, मिश्रित भक्ति से हम स्वर्ग जा सकते हैं। वो अगर हम भक्ति करते हैं वो काम मिश्रित भक्ति, हे भगवान मुझको स्वर्ग वास दो, अमेरिका वास दो, एग्जाम पास करवा दो, तो ये शुद्ध भक्ति नहीं है, कर्म मिश्रित बोलते हैं। और यदि मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो, ये ज्ञान मार्ग है, तो भक्ति कर्म और ज्ञान से शून्य होना चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्य भुक्ति मुक्ति स्पृह यावत् पिशाची हृदि वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। तो जब तक हृदय में ये दो पिशाची रूपी इच्छा रहते हैं कर्म अथवा ज्ञान के द्वारा, शुद्ध भक्ति नहीं करना, तो तब तक भक्ति सुख प्रेम सुख अनुभव करना का क्या प्रश्न है? तो संभव नहीं है। तो गोलोक वीजा प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्ति करना चाहिए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचिते। भक्ति क्या है? भक्ति है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सब उपाधि से, भौतिक उपाधि से मुक्त हो। हम बंगाली है या हम भारतीय है, मेरा भारत महान, तुम्हारा क्या? मेरा भारत तुम्हारा क्या? सब कुछ भगवान की है। मेरा भारत महान। तो अगर हमारी इतनी सी आसक्ति हो भारत में, तो बड़ी संभावना है कि अगला जन्म भी भारत में ही होगा। चाहे भी एक हम एक महान भारतीय महान उंट होंगे, या एक भारतीय महान महिष होंगे, या एक महान भारतीय कीट होंगे, यही संसार चक्र है। जिसमें आसक्ति हो उसमें पुनर्जन्म होती है। यंग यंग वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम थम थमे वायति कौन्तेय सदा तद्भाव भावता। मृत्यु का समय चेतना के अनुसार पुनर्जन्म लेना है। और मृत्यु का समय चेतना किस प्रकार होगी? जिस प्रकार की चेतना हम पूरे जीवन में पोषण किया उस प्रकार की चेतना होगी। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरे जीवन में हम भोग विलास करेंगे, सभी प्रकार का पाप करेंगे, फिर हार्ट अटैक होगा, ओ अभी भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एंजॉय नाउ एंड लेटर चंट हरे कृष्ण, ऐसा नहीं हो। यदि अभ्यास नहीं हो तो मृत्यु का समय भगवान का नाम, भगवान का स्मरण मन में नहीं आता। तो जिससे मृत्यु का समय वो ही परीक्षा है, महान परीक्षा, महाप्रस्थान ही महापरीक्षा है। प्रस्थान किस तरफ होगा? वो चेतना के अनुसार निर्भर करते हैं। तो परीक्षा के लिए तैयार होना चाहिए। तैयारी करना कैसे? साधन, कृष्ण भक्ति साधना करना चाहिए। अभी शक्यता है साधना करने के लिए। मृत्यु का समय हम कैसे साधना करेंगे? तो संभव नहीं होगा। अभी साधना करना चाहिए, अभी शुरू करना चाहिए। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्ते मनुष्यम आर्तम अनित्यम पीह धीर चूर्णम यथे चनपतितनुमृत्ययावन निश्चयसाय विषय खलु सर्वदा स्यात्। इस मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है, बहुत जन्मों के बाद मिलते हैं। इस मानव जन्म की विशेषता है कि मानव जन्म में भक्ति साधना करना संभव है, जिससे हम दुखमय जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार चक्रमण से मुक्त हो सके। दूसरे जन्मों में संभव नहीं है। कुत्ते कुतियां बिल्ली ऊंट पक्षी पैर ये सब साधन नहीं कर सकते, मानव जन्म में संभव है लेकिन क्षणिक है। खास कल युग में ज्यादा से ज्यादा हम 100 साल तक रहेंगे और 100 साल बहुत कम लोग 100 साल वर्ष रहते हैं, 70 ऐसे एवरेज होते हैं जन्माय। तो समय कम है तो मरण के पहले ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, जिससे हम भगवान के पास जा सकते, जिससे संभावना होगा। और यदि हम सोचते हैं कि क्यों मैं इंजॉय नहीं करूंगा तो भोग विलास करना चाहिए, तो भोग विलास होगा। कुत्ता का शरीर जब धारण करता था उस समय कुत्ते के इंद्रियों के द्वारा भोग विलास था, जब बिल्ली का शरीर में था बिल्ली के इंद्रियों के द्वारा भोग विलास था। 84 लाख प्रकार की जीव जाति है और इस दुर्लभ मानव जन्म मिलके यदि हम प्रयास नहीं करेंगे कृष्ण भक्ति साधना करने तो फिर हम और अवसर मिलेंगे भोग विलास करने। 84 लाख प्रकार की जीव जाति है तो यही संसार है। संसार का दूसरा परिभाषा है संता। तो वास्तव गुरु है जो शिष्यों का संता नष्ट करते हैं। कैसे? वो संताप का मूल क्या है? अज्ञान। अज्ञान क्या है? कि मैं ईश्वरीय हूं, ईश्वरीय मेरा भोग करने के लिए है, पूरे जगत मेरा भोग करने के लिए, ईश्वर हम होगी, यही अज्ञान है। अहानि अहानि भूतानि गच्छन् देह यमालयम् शेष स्थावर इच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। प्रतिदिन हम देखते हैं कि लोग मार जाते हैं, लोग मार जाते हैं, कुत्ते मार जाते हैं, मच्छर मार जाते हैं, वो मशीन नहीं है, ऑल आउट गुड नाइट मच्छर को मरवाने के लिए। तो प्रतिदिन हम देखते हैं कि बहुत प्राणी मार जाते हैं लेकिन हम सोचते कि मैं रहूंगा और सुखी रहूंगा। तो अभी सुखी नहीं है लेकिन हमारी बहुत आशा है कि थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो ये थोड़ा सा एडजस्ट करना फिर मैं सुखी हूंगा। हम देखते हैं कि कोई सुखी नहीं है, बड़े बड़े लोग भी, बड़े नेताओं, बड़े अमीर, मिस वर्ल्ड, कोई सुखी है नहीं। वो फोटो के लिए हंसते हैं, ये सब सिनेमा स्टार फोटो खींचते, और पॉलिटिशियन भी हंसते मुझको वोट दो वोट दो, मैं आपका मित्र हूं। नहीं, हंसते है तो ये सब मुंह से हंसते लेकिन हृदय से नहीं, सब दुखी है। अमेरिका में भी ये बड़ी माया है कि हम यदि अमेरिका जाएंगे तो हम सुखी होंगे। ऐसा है कि अमेरिका में जन्म मृत्यु ज्वरा व्याधि दुख नहीं होते या क्या? अमेरिका में मर जाना अच्छा है भारत में मर जाने से क्या? और अगला जन्म क्या अमेरिका में होगा तो उससे फायदा होगा क्या? नहीं, कुछ फायदा नहीं। तो अज्ञान है यही माया कि मैं सुखी हूंगा इस भौतिक जगत में। सही गुरु है, सदगुरु है जो यही बात बोलते। तो भक्ति प्रचारक भी बहुत है जो भक्ति बोलते हैं लेकिन भक्ति क्या है अच्छी तरह नहीं बोलते। ऐसा है जो बहुत मीठी बात बोलते है, ओ कृष्णा ऐसे नाचते हैं, लेकिन भक्ति कैसे करने तो शिक्षा नहीं देते। भगवान संपूर्ण शुद्ध है और भक्ति भावना शुद्ध नहीं हो सकते यदि हम पाप करते हैं। नाम रुचि और प्रेम संबंध जिनके हृदय में पाप करने की इच्छा है, जिनके आचरण में पाप होते हैं, तो भक्ति में प्रगति करने का कोई प्रश्न नहीं है। ऐसा है आश्चर्य की बात है कि बंगाल में खास ऐसा बहुत भक्ति प्रचारक है जो कृष्ण भक्ति के बारे में बोलते हैं और दीक्षा भी देते हैं, लेकिन ऐसा तथाकथित गुरु तथाकथित शिष्यों को नहीं बोलते है तो भक्ति के नियम क्या है? तो बहुत दिन के पहले जब बांग्लादेश में था वो समय तो नया था बांग्लादेश में, तो एक व्यक्ति को बोला कि ये सब मछली खाना है तो वो ही एक प्रकार का पाप है। तो गुस्सा हुआ, बोले तो कैसे पाप है, मैं भी वैष्णव हूं, मेरे भी गुरु है और गुरु मुझको नहीं बोलते मछली नहीं खाने, गुरु स्वयं मछली खाते। जब हमारे गांव आते हैं वो उनके लिए विशेष क्या बोलते है? हिलशा, एक क्या बरिशाल में हिलशा मार्च बहुत फेमस है, स्वाद है बहुत, मुझे नहीं जानते वो लोग ऐसे बोलते। तो गुरु और दूसरा व्यक्ति मुझको बताया कि हाँ, तो हमारा गुरु बोलते है कि हिल हम मेरे लिए यही आगा हिल समाज का प्रबंध नहीं करेंगे तो मैं तुम्हारे गांव नहीं जाऊंगा। तो कैसे पाप है? तो गुरु कहते हैं और हमको प्रसाद देते हैं तो हम गुरु को मछली खिलाते हैं और आधा प्लेट में रखते हैं और शिष्यों को प्रसाद देते हैं। गुरु है। पापी क्या गुरु हो सकते? लेकिन सबके लिए सुविधा है, कोई तकलीफ नहीं है। सुविधा है कि हम माछली कहेंगे और गुरु भी कहेंगे, हम सब संतुष्ट। लेकिन ऐसे भक्ति नहीं हो। बंगाली में भी और एक कहावत है, कष्ट न कौले खिष्ट मिले बेना। कुछ हाँ लाइन चालू करो और वो भी प्रवचन सुनेंगे टेलीफोन में से। इधर आना पता नहीं चले या सुन प्रवचन चलते। तो भारत का पश्चिम भाग में ये माछली खाना तो वैष्णव नहीं करते, बालब संप्रदाय का प्रभाव ज्यादा है। बालब संप्रदाय में शाकाहार चलते हैं, तो ये अच्छा है। लेकिन ये चाय वो भी चलते, तो चाय पीना तो माछली खाने जैसे इतना बड़ा पाप नहीं है, तो फिर भी भक्ति में विघ्न है। क्यों? क्योंकि भक्ति में, शुद्ध भक्ति में, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, सब कुछ जो हम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो एक मुख्य नियम है, भक्तों का व्रत है कि हम केवल ऐसे चीज खाएंगे पिलेंगे जो पहले भगवान को अर्पित होते हैं, और भगवान चाय पीने वाले नहीं है। कल्पना में भगवान चाय पीने वाले हो सकते। एक और कहानी है, बंगाल में एक गोसाई गोस्वामी पेशाधारी गुरु था, तो मीटिंग में बोले कि प्रेम क्या है, ये भक्ति भाव का लक्षण। तो भक्ति भाव का लक्षण क्या है, तो उसका व्याख्या करने के लिए बोले कि कुछ महीने के पहले शीतकाल में मैं घर से निकला और पैदल से 7 माइल जाता। उस समय तो सब कच्चे रास्ते में, तो साइकिल बस इत्यादि कुछ प्रबंध नहीं था। तो किसी जगह जाने तो पैदल से जाना पड़ता था, तो 7 माइल दूर जाता था प्रवचन देने के लिए। प्रवचन मतलब प्रवचन देना इसका पेशा है। तो प्रवचन देते कुछ मनोरंजनी बात बोलते फिर प्लेट देते और दक्षिणा से संसार चलाते। तो शीतकाल था वो दिन में थोड़ा गर्म पड़ता था लेकिन सूर्यास्त के बाद ठंडी पड़ती थी। फिर जब घर से निकला दिन का समय था और खिड़की खुला था, फिर चला गया और दूसरा गांव गया था प्रवचन देने के लिए। लेकिन प्रवचन देने के बीच में याद पड़ा कि वो मेरा गोपाल ठाकुर जी घर में है और खिड़की खुला है और गोपाल जी को ठाकुर जी को कुछ चादर कुछ भी नहीं दिया था। तो याद पड़ा प्रवचन के बीच में तो प्रवचन छोड़ के तुरंत घर वापस जाता था और खिड़की बंद किया था, गोपाल को एक चादर दिया था और माफी मांगा। फिर गोपाल के लिए एकदम स्ट्रॉन्ग गर्म चाय बना के गोपाल को अर्पण किया था और गर्म चाय पिला के वो प्रसाद दिया था। तो यही प्रेम भाव का लक्षण है कि नहीं? गोपाल तो चाय पीने वाला नहीं है, हम चाय पीने वाले हैं, इसलिए जबरदस्त से हम भक्त है और हम केवल प्रसाद लेते हैं, इसलिए गोपाल चाय खाओ फिर हम लेंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा, यही भक्ति नहीं है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पात एव कल्पते। हम यदि भक्ति करेंगे लेकिन वो भक्ति शास्त्र के नियम के अनुसार नहीं है तो वो क्या होगा? वो भक्ति नहीं होगा, वो भावी दिक्कत आने वाला होगा, उपद्रव हो, भक्ति में उपद्रव हो, वो भक्ति नहीं है। तो भक्ति सिखाना चाहिए श्रुति स्मृति पुराण इत्यादि शास्त्र के अनुसार। तो ये सब हमें सुने हैं श्रील प्रभुपाद से। मेरा विश्वास है श्रील प्रभुपाद में, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद हमको वास्तव वस्तु दिए थे। प्रभुपाद हमको नहीं बोले कि जो भी तुम करने चाहते हो करो और मैं एक मंत्र देता हूं, मुझको $100 दे दो, मैं मंत्र देता हूं और खाली मंत्र से ही थोड़ी सिद्धि मिले। तो प्रभुपाद ऐसे नहीं बोले, प्रभुपाद बोले नियम पालन करो, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन कॉफी चाय सब छोड़ दो, केवल कृष्ण प्रसाद ले लो। सुबह सुबह उठो ब्रह्म मुहूर्त में, ठंडी के मौसम में भी मंगल आरती करो। तो भोग विलास और भक्ति साथ साथ नहीं होते, संभव नहीं है। हरि भक्ति विलास वैष्णव स्मृति है हरि भक्ति विलास। विलास का मतलब जिसमें आनंद होते, भोग विलास तो भोग एक्चुअली हम भोग विलास हम बोलते हैं लेकिन वो विलास नहीं है। वो भोग विलास का प्रयास में विनाश होते, वास्तव विलास है हरि भक्ति। वास्तव विलास है भगवान की लीला और हम उस लीला में सेवा करने का मौका मिल सकते हैं यदि हमारी एक ही इच्छा है भगवान को आनंदन। कृष्णार्थे अकेल चेष्ट, सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। भक्ति क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचित। कृष्ण है इंद्रियों के स्वामी है, हमारे सभी इंद्रियों इनकी सेवा में लगाना चाहिए। तो कृष्ण बहुत ही मधुर है, कृष्ण नाम बहुत ही मधुर है, कृष्ण रूप बहुत ही मधुर है, कृष्ण लीला बहुत मधुर है। तो वो माधुरी आस्वाद करने के लिए चित्त शुद्ध होना चाहिए। यदि हम कृष्ण माधुरी में रुचि लेते हैं तो हम भौतिक तथाकथित विलास में कुछ रुचि नहीं रखेंगे। तो यही कृष्ण कथा है। कृष्ण बहुत ही मधुर है, वो कृष्ण प्रेम माधुरी जीव का अंतिम प्रयोजन, वो माधुरी स्वाद करने। लेकिन कैसे वो माधुरी का अनुभव करना कैसे संभव है? जब हमारी कुछ भी आशा नहीं है भौतिक सुख में, जब हम पूरा अस्वस्थ होते हैं कि कृष्णा हे भगवान इनकी प्रेममयी सेवा करना मेरा एक ही धर्म है, तब कृष्ण भक्ति में प्रवेश करना संभव है। तो जो ऐसे बोलते हैं वही सही गुरु है, और जो अलग बोलते हैं कि सब कुछ करो और साथ साथ भक्ति करो भगवान आशीर्वाद देंगे, गुरु नहीं है। कृष्ण कथा बोलना चाहिए, चाहे भी अंग्रेजी में, संस्कृत में, हिंदी में, गुजराती में, बंगाली में, रूसी में, कृष्ण कथा बोलना चाहिए, जिससे हमारी दृढ़ता, हमारा संकल्प कृष्ण भक्ति के लिए मजबूत हो। तो कृष्ण ही भगवान है और जीवन का उद्देश्य है कृष्ण सेवा करना। मानव जन्म मिलके दूसरा प्रयास नहीं करना चाहिए। शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्ध अकर्मणः। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम कुछ न कुछ काम नहीं करेंगे तो शरीर का पालन नहीं होगा। कुछ न कुछ काम करना चाहिए। जिनकी पूरी श्रद्धा है भगवान में तो संसारिक कार्य नहीं करते भी भगवान से पालित होते हैं। अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जिनकी पूरी श्रद्धा है भगवान में, तो कुछ काम नहीं करके भी भगवान से पालित होते हैं, लेकिन भगवान परीक्षा देंगे। ऐसा नहीं है कि आज से मैं पूरा काम बंद करूंगा और घर में बैठूंगा और भगवान मुझको पालन करेंगे। भगवान हमको परीक्षा देंगे। और अनन्याश्चिंतयन्तम, अगर हम सोचते कि मैं घर में बैठूंगा और थोड़ा टीवी देखूंगा और न्यूज़पेपर पढ़ूंगा और ज्यादा आराम करूंगा, भगवान मुझको पालन करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जिनके अनन्य भजन है तो और कुछ मतलब संसार चलाने के लिए कुछ भी नहीं करके भी तो वो व्यक्ति भगवान पालन करेंगे। तो फिर भी हमारे आचार्यगण भक्तिविनोद ठाकुर जैसे, श्रील प्रभुपाद जैसे, तो जब गृहस्थ जीवन में थे तो गृह का जिम्मेदार लेते थे, आदर्श गृहस्थ जीवन दिखाने के लिए कि भक्ति नहीं है छल आलस्य के लिए, नहीं है। तो भक्ति जीवन में, गृहस्थ जीवन में कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, लेकिन हमारा लक्ष्य कृष्ण चरण प्राप्ति होना चाहिए। मैं बड़ा धनी हूंगा, मैं भौतिक क्षेत्र में बड़ा सक्सेस हूंगा, भक्तों की ऐसी कोई इच्छा नहीं, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है कि जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, लेकिन हमारा जीवन का लक्ष्य है कृष्ण चरण प्राप्ति, कृष्ण भक्ति करने से। तो यदि हम कृष्ण कथा सुनेंगे तो हम श्रवण करने से भक्ति अच्छी तरह कर सकते हैं। शिंगताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत स्थो हि भद्राणी विधुनौती सुहृत सताम। भगवान हमारे परम मित्र है और जिनकी इच्छा है भक्ति करना, तो श्रवण, भक्ति श्रवण करने से भगवान का आशीर्वाद मिलते। भगवान जो सबके हृदय में विराजमान है तो इनके भक्त का निर्मल इच्छा समझने से प्रसन्न होते हैं और वो भक्त का हृदय में अगर तरस मल रहते हैं, मल का मतलब भौतिक इच्छाएं, और भगवान स्वयं वो सब भौतिक कलुष परिमार्जन करते हैं, तो श्रवण करना चाहिए। भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, ये सब करना चाहिए, यही भक्ति है। तो कृष्ण कथा है संबंध ज्ञान के बारे में, कृष्ण कौन है, हम कौन है, हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, यही संबंध ज्ञान संक्षेप में। और अभिधेय तो कैसे भक्ति करना है, और प्रयोजन है प्रेम, प्रयोजन प्रेम प्राप्ति, और प्रेम से भूषित होने से गोलोक प्राप्ति। तो कृष्ण कथा विशाल है, आज वो विशाल भक्ति रसामृत सिंधु का एक बूंद का एक कण का स्पर्श करना प्रयास किया था। भक्ति रसामृत सिंधु में डूब जाए। भक्ति रसामृत सिंधु क्या है? एक पुस्तक है रूप गोस्वामी की रचना, जिसमें भक्ति तत्व का वर्णन है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने से, ये पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक पढ़ने से हम भक्ति रसामृत सिंधु अर्थात प्रेम सिंधु में डूब जाना का मार्गदर्शन होते। कैसे भक्ति करना है, भक्ति क्या है, साधना भक्ति क्या है, भाव भक्ति क्या है, प्रेम भक्ति क्या है, रस क्या है, रसास्वादन कैसे करना है, तो वो पुस्तक में सब कुछ है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का प्रश्न है क्या? प्रश्न मंतव्य खिलाफ शुद्ध भक्ति, आप प्रवचन के बीच में आए थे, उसके पहले शुद्ध भक्ति क्या है बोला था। तो शुद्ध भक्ति का शुरू होते है समय पर आना कृष्ण कथा सुनने के लिए। बीच में आने से तो आधी भक्ति हो सकती, अगर आधा प्रवचन सुनना है तो आधी भक्ति हो सकती, पूरी भक्ति नहीं बोला था। शुद्ध भक्ति क्या है किसी का याद है या पहले से जानते हैं? क्या बोला था शुद्ध भक्ति क्या है? बोले सब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तम। इसका अनुवाद क्या है? जो से बोलो, माइक माइक से बोलो। ये नरहरिदास गुजरात में प्रचार करते हैं। उचालो ऐसे पूरा, नहीं नहीं अन्याभिलाषिता शून्य, ऐसी दोनों श्लोक का एक ही अर्थ है, दूसरा परिप्रेक्ष्य। उसको छोड़ कर किस प्रकार जो उसका अनुशीलन करने को। जिस भक्ति में कोई मिश्रण नहीं है, तो सब कुछ केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, तो वो ही शुद्ध भक्ति है। ये संक्षेप में कैसे प्राप्त होती है? उत्साह निश्चय धैर्य तत् तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग विथे सभ्य भक्ति प्रसिद्धि। इसका क्या अर्थ है बोलो? उत्साह निश्चय धैर्य। ये रूप गोस्वामी दूसरी पुस्तिका में लिखी भक्ति में उत्साह होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए भक्ति में। मतलब हमारा जो भक्ति में कुछ बाधा विघ्न जो भी आता है उससे विचलित नहीं हो, धैर्य रखना, तत्त्व कर्म करो, ऐसे हम लोग करते हैं भक्ति नसीब है। तत्त्व कर्म प्रवर्तनात् सर्वदेव भक्ति प्रसिद्ध है। हाँ, उसका क्या मतलब है तत्त्व कर्म प्रवर्तनात्? ऐसे ऐसे भक्ति का काम करने से, हाँ मतलब शास्त्र के अनुसार जो करना चाहिए भक्ति में, सब नियम पालन करना, संगत्याग, संगत्याग का क्या मतलब? असत संगति, सतोवृत्ति, इसका मतलब एक मतलब है सद्वृत्ति अर्थात स्वच्छ से जीवन बिटना आचार्यों का आदर्श के अनुसार। तो ये छह मुख्य मार्गदर्शिका है जिससे भक्ति प्रसिद्ध थी, जिससे हम भक्ति की सिद्धि मिलेंगे। तो आपकी इच्छा है शुद्ध भक्ति प्राप्ति, आप पूछ रहे हैं शुद्ध भक्ति क्या है, तो खाली ऐसे ही पूछ रहा है या इच्छा है शुद्ध भक्ति करने? इच्छा है। बड़ी इच्छा है। अगर इच्छा हो तो शुद्ध भक्ति मार्ग पालन करना चाहिए। सब कुछ करना चाहिए जिससे शुद्ध भक्ति होगी। नियम है, विधि है, ऐसे करना चाहिए, और निषेध भी है। भक्ति तो ऐसे नहीं होते, ऐसा नहीं है कि हम सभी प्रकार की भोग विलास करते हैं और एक दिन सुबह तो हम सुबह का समय हम आंखों खुलते हैं और फिर वो शुद्ध भक्ति हो गया, ऐसा नहीं होता। साधना करनी चाहिए। और क्या प्रश्न है? मिश्र भक्ति क्या है? मिश्र भक्ति जिसमें दूसरी इच्छाएं हैं। शुद्ध भक्ति है कृष्णार्थ है अकेला चेष्ट, हम सब कुछ जो करते हैं कृष्ण की पसंद के लिए करते हैं। और मिश्र भक्ति है जिसमें कुछ कम कुछ करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और कुछ तथाकथित भौतिक स्वार्थ के लिए या मोक्ष के लिए, जिसमें पूरा जीवन का लक्ष्य नहीं है कृष्ण की प्रीति, वही मिश्रित। तो लक्ष्य बहुत ऊंचा है। हम पतित है भौतिक जगत में, लेकिन पतित नहीं होना चाहिए। व्यभिचारी भक्ति ऐसा तो कुछ नहीं है। व्यभिचार और भक्ति साथ साथ नहीं हो सकते। हम भक्ति का नाम में व्यभिचार हो सकते हैं, लेकिन वो ही भक्ति नहीं है। व्यभिचार, व्यसन, लामपट्य, पाप और ये सब और भक्ति एक साथ नहीं हो सकते। भक्ति, भक्ति का मतलब शुद्ध, और व्यभिचार, व्यसन, पाप अशुद्ध। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण है गोपीनाथ तो मैं कृष्ण के भक्त तो मेरे साथ भी कुछ गोपी रखना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यही भक्ति नहीं है। कृष्ण की सेवा करना चाहिए। कृष्ण का नकली वो तो भक्ति नहीं है। तो अगर गोपियों के साथ नाचने करने की इच्छा हो, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। एक ही शर्त है कि रासलीला के पहले भगवान ने गोवर्धन धारी लीला किए थे, तो पहले एक पहाड़ उठा लो, उसके बाद रसलीला करो, हमारे कोई आपत्ति नहीं है। भगवान का अधिकार है गोपी लीला करने, क्योंकि वे ही भगवान है। पहले दिखाए मैं भगवान हूं। असंख्य लोक, नक्षत्र इत्यादि भगवान की धारण शक्ति से महाकाश में रहते हैं, तो भगवान के लिए एक छोटा सा पर्वत उठाना तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तो साधारण जीव के लिए संभव नहीं है। तो साधारण जीव के लिए गोपी लीला भी संभव नहीं है। युवराज गोपियां कौन है? वे साधारण युवती नहीं है, वे भगवान की अंतरंग शक्ति है। कृष्णा की भावना और गोपियां की भावना दूषित स्त्री पुरुष का आकर्षण का परिणाम नहीं है, संपूर्ण शुद्ध है। तो हमारा कर्तव्य है वो भगवान की सेवा करना, नकली करना नहीं।